met Roelof de Vries en Patrick Lodiers. De vraag van de tourmiddag wordt: lukt het Wout Poels om de bolletrui naar Parijs te brengen? Daarover en over heel veel meer praten we in de proloog met een wielerminnend vechtsportcoach en met een fietsavonturier. Maar nu eerst natuurlijk het laatste nieuws over de wateroverlast in Limburg, Duitsland en België. Dat in het uitgebreide NOS-journaal Katrien Straat. Door de overstromingen in Limburg zitten in Valkenburg nu zo'n 1400 mensen zonder stroom. De stad is door het water nagenoeg onbereikbaar. Verslaggever Mark Robin Visser is op het gemeentehuis van Valkenburg. Mark Robin, en je bent niet de enige daar. Nee, zeker niet. Het is hier natuurlijk een in- en uitlopen van mensen van allerlei instanties. En natuurlijk de burgemeester ook, die al heel wat voetstappen hier vanochtend in het stadhuis heeft gezet. Wat is de laatste stand van zaken, burgemeester? Nou, de laatste stand van zaken is dat we nu zo snel mogelijk de mensen die vastzitten in de woningen, dat zijn er ongeveer 700 die verstoken zijn van stroom. Daar is de stroom uitgevallen. Die zitten wellicht op de eerste of tweede verdieping. Die zitten dus al pakken beet een 16, 18 uur vast. Die willen we zo snel mogelijk, laten we zeggen, in beeld krijgen en evacueren. Ja. Want die mensen zullen langzamerhand wel honger krijgen en dorst. En toch ook wel het besef dat er wel een ramp heeft voltrokken en nog steeds. En dan denk ik dat je de mensen veiligheid moet bieden. U zegt, u wilt die 700 mensen in beeld krijgen. Hoe gaat dat in zijn werk? 700 huizen, ja? Dus dat zijn al gauw... Ja, 1000, 1500, geen idee, maar daar gaan we wel vanuit. Ja. Hoe krijgt u die in beeld? Hoe pakt u dat aan? Hoe gaan we dat aanpakken? Want we kunnen eigenlijk het stroomgebied van de Geul, dat natuurlijk veel breder is en veel harder gaat, kunnen we niet betreden, omdat we niet weten waar het veilig is om überhaupt te gaan. De voertuigen van de hulpdiensten, brandweer, politie, onze eigen BOA's, de four-wheel drives en zo, dat werkt allemaal niet. Dat is te licht. Dus we zijn afhankelijk van legervoertuigen en wellicht ook een noodbrug om de twee stadsdelen die door de Geul en eigenlijk nu door de hele brede waterautobaan gescheiden wordt, om die te overbruggen, om veilig toch de twee kanten te kunnen bereiken en dan kijken hoe we op een veilige manier woningen kunnen benaderen, bij de woningen kunnen komen en kijken wat er aan de hand is en wie mee wil. Dank u wel. Tot slot, de staatssecretaris komt nu, mevrouw van Veldhoven. Ja. Wat is uw boodschap aan haar, heel kort? Zodra het water gezakt is en we de schade kunnen overzien, om zowel materiaal als materieel als immaterieel de steun in te roepen. En wat mij betreft is dat de wet schadeloosstelling rampen uit 1998. Ik hoor dat u hulp nodig heeft. Ja, die hulp gaan we zeker hebben. Die is niet voor mij, maar die is wel voor onze inwoners, voor onze ondernemers. En al die toeristen die hier verblijven, die nog naar huis moeten. Iedereen heeft schade geleden. De signalen zijn gigantische schade. En hebben het nog niet over de infrastructurele schade. Het is niet overzien, maar het is gigantisch. Tot zover, Valkenburg. Dank u wel, burgemeester. Dank je wel, graag gedaan. Dank je wel, Mark Robin Visser. Het waterniveau in Limburg komt hoger dan het niveau van de overstroming in 1993 en 1995, verwacht Rijkswaterstaat. Destijds zette de Maas grote delen van de provincie blank en ook nu is de verwachting dat dorpskernen problemen krijgen door het hoge water in de Maas. Maar de rivier kan nu wel meer water aan dan destijds, zegt Rijkswaterstaat. Er zijn de afgelopen jaar heel veel maatregelen genomen door de waterschap, maar ook door Rijkswaterstaat, om het water in de rivieren meer ruimte te geven. Onder andere Maaswerken en ruimte op de rivier. Maar ook zijn allerlei dijken versterkt. Daardoor is de situatie een stuk verbeterd ten opzichte van de situatie in 1993 en 1995. Maar dit is natuurlijk wel de echte testcase of het ook allemaal werkt. Dus we houden de komende dagen en weken de situatie heel goed in de gaten. Of alle keringen ook doen wat ze moeten doen. Dan de situatie in Duitsland. Daar is het dodental door het noodweer nu opgelopen naar minstens 19. In het dorp Schult in de Eifel worden tientallen mensen ook nog vermist na de instorting van 6 huizen en nog meer huizen staan op instorten. Correspondent Judith van de Hulsbeek in Duitsland nu. Judith, hoe is de situatie in Schult in dat dorp nu? Het is heel onoverzichtelijk eigenlijk. En dat komt omdat er praktisch geen communicatie mogelijk is met de mensen in het dorp. En ook met de voor de reddingsdienst is het heel moeilijk om om Sjoel te bereiken. Je ziet het ook op de dronebeelden en de helikopterbeelden. Dat delen van de weg zijn weggeslagen en er liggen overal aardverschuivingen. Het hele dorp staat echt onder een bruine laag water. Huizen zijn inderdaad helemaal weggespoeld en er lijkt een soort puinlawine door dat dorp te zijn getrokken. En er worden daar inderdaad nog heel veel mensen vermist. 70 mensen is er sprake van. En de autoriteiten zeggen zelf ook wat er met die mensen gebeurd is, is totaal onduidelijk. Zelfs niet of ze wel daar waren of dat ze misschien op vakantie waren bijvoorbeeld. Of ze zichzelf in veiligheid hebben kunnen brengen. Intussen zou de politie wel met enkele van hen al contact hebben gehad. Maar er zitten nog steeds heel veel mensen in onzekerheid omdat ze hun familie niet kunnen bereiken. Tja. Hoe is nu in andere getroffen gebieden in Duitsland? Ja, ook heel heftig, vooral in het westen, Noord-Rijn-Westfalen en Rijnland-Palts dus, waar dat Eifelgebied ligt, maar het trekt ook een beetje naar het zuiden. En ook al regent het niet meer zo heel erg, het is nog steeds niet veilig, want het water stijgt op heel veel plekken nog. Er worden ook nog mensen geëvacueerd. Er zijn ook nog andere dorpen naast Sjoel die de reddingsdiensten niet kunnen bereiken. En om aan te geven hoeveel mensen met deze watersnoodramp te maken hebben gehad, dat alleen in Noord-Rijn-Westfalen al zitten 200.000 mensen op dit moment zonder stroom, omdat elektriciteitscentrales zijn ondergelopen. Ja. En er zijn dus in ieder geval al minstens 19 doden gevallen in Duitsland. Is bekend hoe deze mensen zijn omgekomen? Ja, het gaat enkele slachtoffers die zijn overvallen door het water in hun kelder. Er zijn in hun kelder verdronken. Er zijn mensen meegesleurd in die waterstromen en daar verdronken. Twee brandweermannen zijn ook tijdens hun reddingsacties omgekomen. Nou, in dat gebied rondom Sjoelt, daar wordt gezegd dat er nu het dodental op 5 staat, inderdaad. En dat die mensen op verschillende plekken zijn gevonden. Ze zeggen verder niet waar precies, inderdaad. Maar ook omdat de situatie natuurlijk nog alles behalve onder controle is, is de omvang van deze ramp en ook het dodental nog moeilijk in te schatten. Later daarover vast meer van jou. Correspondent Judith van der Hulsbeek vanuit Duitsland. In België zijn ook minstens 5 doden gevallen door het noodweer. In Eupen sprong een man met een zwemband om in het snelstromende water. Zijn lichaam werd later gevonden in een beek. Even buiten Luik is het lichaam van een man van 50 gevonden in de kelder van zijn huis. En in Pepinster, ook bij Luik, is een 10-tal huizen ingestort door de kracht van het water. Correspondent Sander van Hoorn is daar in de buurt. Ik kijk naar een woest kokende rivier waar geen rivier zou moeten zijn, waar auto's half onder het water staan, waar net nog een man uit een huis een babytje in veiligheid bracht. Want een paar honderd meter verderop in deze straat, en dan zitten we dus nog in Verviers, daar is zojuist ook een huis ingestort. Nou, het water hier is inmiddels aan het zakken en een man die bezorgd in zijn deuropening hangt zandzakken voor de kelderramen, die vertelde net dat hij nog niet opgelucht adem haalt, maar wel in de gaten houdt hoe het water inderdaad aan het zakken is hier. In de Belgische provincie Luxemburg wordt een meisje van 15 nog vermist, dat gisteravond in de Oerte, de rivier, was gevallen. De loopbaan van voetballer Arjen Robben lijkt nu echt voorbij. De 37-jarige aanvaller maakte een jaar geleden een comeback bij FC Groningen, maar hij schrijft nu op de website van de club: het voetbalhart wilde graag verder, maar de beslissing om te stoppen is eerlijk en realistisch. En daarom ben ik vanaf vandaag geen speler meer, maar supporter van onze FC. De Europese Commissie start een strafprocedure tegen Hongarije en Polen vanwege het LHBTI-beleid in die landen. Brussel start de procedure tegen Hongarije vanwege de anti-LHBTI-wet, waarmee voorlichting aan jongeren over homoseksualiteit en transseksualiteit wordt verboden. De procedure tegen Polen wordt opgestart vanwege de zogeheten LHBTI-vrije zones die in verschillende Poolse regio's en gemeenten van kracht zijn. Het demissionair kabinet laat onafhankelijk onderzoek doen naar de beveiliging van Peter R. de Vries. Minister Grapperhaus heeft daarvoor oud-voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid aangesteld. In september moet hij alle feiten rond de bewaking van de neergeschoten misdaadjournalist boven tafel hebben. De 18e etappe alweer van de Tour de France is het slotstuk van de Pyreneeën. 130 kilometer worden gereden, relatief kort, maar wel 2 bergen van de buitencategorie, met net als gisteren weer een aankomst bergop, Gio Lippens. Zijn de renners al gestart, Gio? Nee, ze zijn nog niet gestart. Zometeen om 2:05. Dan gaan ze van start in Po. Dan krijgen ze eerst een aantal kilometers weer de neutralisatie. En dan gaat het zo'n beetje tegen 2:50 gaat het echt los. Voor een hele korte, maar wel heel heftige bergetappe. Dat maakt het wel interessant vandaag. Omdat de aanloop is kort naar de bergen. Ja, en dan gaan we heel snel na een kilometer of 70 gaan we echt serieus klimmen. Dan krijgen we de Col du Tourmalet. Buitencategorie en daarna de klim naar Luz Ardiden. Ook dat is een buitencategorie klim. In totaal iets van 130 kilometer. Dus eigenlijk een ultra korte etappe. Noem het maar een sprintetappe. Maar niet voor de sprinters, voor de klimmers. Precies. En even wat anders. Want de Franse politie die heeft gisteravond, dus dat vermelden we al, een inval gedaan bij de wielerploeg, waar ook Wout Poels deel van uitmaakt. Die ploeg heet Bahrain Victorious. Is er nog meer informatie eigenlijk daarover naar buiten gekomen? Nou ja, er is zojuist via persbureaus bekend geworden dat er een vooronderzoek komt door de openbare aanklager op dopingverdenking. Dus of ze iets hebben gevonden gisteravond en vannacht, dat is niet bekend. Maar ze hebben dus een inval gedaan in het hotel van de ploeg van Wout Poels. Wout Poels, Sonny Colbrelli, Peyo Bilbao, Matteo Mohoric. Nou, Mohoric en Dylan Teuns hebben al een etappe gewonnen in deze ronde van Frankrijk. Colbrelli rijdt heel goed mee als sprinter, maar doet het ook goed in de bergen. En die ploeg die was al wat langer verdacht. Dat had te maken met het feit dat Damiano Caruso ineens op zijn 33ste de nummer 2 werd in de afgelopen Giro. En Marc Padoen, dat is een renner die veel mensen niet echt goed kennen, maar die won in één keer 2-op-1 volgende bergetappes in de Dauphiné met overmacht. Dus daardoor is die ploeg verdacht geraakt. De manager van de ploeg, Milan Ertsen, een Sloveen, die wordt ook weer genoemd als betrokkenen in de operation Aderlas. Dat is dat dopingschandaal rond die Duitse arts. Dat is al van een flinke tijd geleden. Kortom, er is wel het een en ander aan de hand. En er komt dus nu ook een serieus vooronderzoek naar aanleiding van wat er allemaal is aangetroffen op de kamers en in de bus van de ploeg. Oké, maar vanmiddag wordt weer gefietst, de 18e etappe. Dus dankjewel, Gio Lippens. Het weer nog. In de loop van de middag verdwijnen de meeste buien. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen alleen lokaal wat regen. Op de meeste plaatsen laat de zon zich ook geregeld zien. Ook neemt de wind geleidelijk wat af en wordt het wat warmer. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, zit Erwin Hart. In het midden, oosten en zuiden van het land komen zware regenbuien voor. In het zuiden van Limburg is de A76 bij Simpelveld en de A79 tussen Valkenburg en Heerlen in beide richtingen dicht. De A2 is in beide richtingen dicht. Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt Kruisdonk en knooppunt Kerensheide door water op de weg. Verkeer richting Luik kan omrijden via Maasmechelen en Lummen via de A76, E314 en de E313 in België. En verkeer voor Maastricht kan omrijden bij afrit Gratum via Ittevoort-Lanaken. In Noord-Holland is de A9 Amstelveen richting Alkmaar afgesloten door een vrachtwagenongeluk bij knooppunt Velzen. Verkeer kan eenvoudig omrijden via de A22. En de A10 Ring Oost is dicht bij de Zeeburger Tunnel richting het noorden. Het komt door een auto met een klapband. Verkeer kan omrijden via de westkant van Amsterdam. Dit zijn de vertrekvogels. Ze vertrekken naar een nieuwe plek. Want tja, het gras is daar nou eenmaal groener. En ze zijn niet de enige. Meer dan 69.000 vertrekvogels vlogen vorig jaar al uit naar ASN Bank. Kies ook voor een groene plek en sluit je aan bij de grote trek. Open een duurzame rekening bij ASN Bank. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Sluit je ook aan bij de vertrekvogels. En stap over op azenbank.nl. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar Polestar.com. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. It's a summer holiday. Het aftellen is voorbij. Eindelijk weer op vakantie. Nu 8 dagen genieten in Spanje vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. Met onder andere geldteruggarantie. Boek nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Centraal Beheer met Brahim, hoe kan ik helpen? Hoi, met Hanna. Vind ik gisteravond een heerlijk plekje voor mijn camper. Prachtig op een Franse Alp. Staat er opeens een Fransman op de deur te bonken. Nou ja. Ik heb dan echt zoiets van zoek jij even lekker je eigen plekje. Spreek jij een beetje Frans? Ik kan dit even meeluisteren. Oh, fijn. Le parcours. Hanna, misschien moet je even aan de kant. Stel, je hebt wat vragen over je verzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Sluit nu je verzekering af op centraalbeheer.nl. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Mijn oma vertelt nu pas over haar oorlogsjaren in Indonesië. Hun pijn mag nooit vergeten worden. Daarom schrijf ik haar verhalen op om door te kunnen geven. Velen doen dat al op indischmonument.nl. Mijn naam is Bibi Breiman. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. Nee, Guangzhou is tegenwoordig de grootste metropool ter wereld, Zuid-China. Er wonen meer dan 45 miljoen mensen. Randstad staat wel ook in dat lijstje. Plek 46, 8 miljoen mensen. Dat is klein bier natuurlijk. Wat weet jij toch allemaal veel? Ben je ooit de slimste mens geweest? Ja, een paar jaar geleden. Een paar jaar geleden? Is dat alweer zo lang geleden? Ja, 3 jaar. Maar los van de slimste mens, ben jij nou eigenlijk meer een zeg maar, Pyreneeënman of meer een Alpenman? Ik ben een Alpenman. Of een Pyreneeënman. Ja, wat is het nou? Nee, de Pyreneeën, want die zijn veel angstaanjagender. Dat is veel heroïser. Ja. En jij? Nou ja, ik ben wel eens wezen skiën in de Alpen. Ja, daar kan ik helemaal niks van. Ja, apreski ging me dan nog wel goed af. Dus ik heb ook niet zoveel met de Alpen en Pyreneeën. Ja, vind ik mooi, weet je wel. Ja, dat doet me ook toch ook denken aan Spanje. En ik ben dol op Spanje ook. Ja, ja dat weet ik. Ik zag het net nog. Ja. Nee, goed. Etappe 18 van Pau naar Luz Ardiden over 129,7 kilometer. Allee. Roelof de Vries en Patrick Lodiers. Proloog. Vandaag wordt in de Tour de France de laatste echte bergrit verreden. Een relatief korte etappe over 130 kilometer, maar wel met een paar zware beklimmingen. Bijvoorbeeld de beroemde en beruchte Tourmalet. De Tour bestaat 107 jaar en ze zijn al 87 keer over deze bijzondere berg heen gemoeten. En om over de etappe te praten zijn bij ons aangeschoven wieleravonturier Gosse van der Meer en de founding father van het Nederlandse kickboksen, Tom Haring. Goedemiddag beiden. Goeiedag. Hallo. Welkom. Dankjewel. Als wielrenner kun je aan de strakke schema's van de UCI Tourkalender houden, maar je kunt ook gewoon zeggen, ik stippel mijn eigen route uit, ik kijk waar mijn fiets me brengt en dat is eigenlijk wat jij doet, hè? Ja, dat klopt helemaal. Want hoe ziet jouw leven eruit? Veel trainen, veel reizen, tussendoor studeren. En als ik berichtje krijg van een wedstrijd, waar ook ter wereld, ik word uitgenodigd, dan kijk eventjes naar de vliegtickets, wat die kosten. En meestal zit ik soms een dag later al in het vliegtuig. Maar hoe weten ze jou te vinden dan? Ja, ik denk Als je één keer in het wereldje bent beland en nou, je rijdt veel wedstrijden over de hele wereld en je wint ook zo nu en dan wel, dan ja, het begint een beetje te rollen. En ja, ik heb daar een heel groot netwerk op gebouwd. En ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom ze soms allemaal bij mij komen. Soms, is een wielrenner op afroep eigenlijk. Ja, en soms op de gekste manier word ik benaderd. Soms kreeg ik een keer via Twitter een berichtje of ik in Frankrijk wilde crossen in een dorpje waar ik nog nooit van had gehoord. Nou, ik op zoek. Ik zei, ja, is goed. Wij daar naartoe. Naar die cross. 'S Ochtends was er nog niks. Nou, het wielercomité was ongeveer de gemiddelde leeftijd 75 jaar oud. Kom bij die wedstrijd. Was voor de 73ste keer georganiseerd. Stonden 75.000 man daar in dat veld. 75.000 man. Dat is behoorlijk. Jij komt nu ook net terug van een speciale koers, toch? Ja, ik kom net terug uit de Alpen. De favoriete bergen van meneer Patrick. Ja, sorry. En daar heb ik een 7-daagse etappekoers gereden met de mountainbike samen met Nicky Terpstra. Dat was een duo-wedstrijd. En heb ik Nicky Terpstra over de Alpen geleid in zijn eerste mountainbike-ervaring. Dus. En hoe heette die koers? De Transalp. De Transalp. En is die heel bekend? Is die heel berucht? Is die, ja. Boe, ja, is in Europa wel een van de grootste mountainbike-etappenkoersen die er is. En ja, je hebt zeg maar in het mountainbike heb je natuurlijk ook de grote rondes. Net als in het wegwielrennen. En nou, de grootste is wel de Cape Epic in Zuid-Afrika. En ja, de Transalp kun je een beetje vergelijken met de Giro of de Vuelta. Ook gewoon een hele, hele grote bekende wedstrijd. En, ongelooflijk. Jij was vroeger bij de belofte, ik bedoel, je bent nog steeds buitengewoon talentvol, maar toen fietste jij echt met de jongens die nu grote meneren zijn in het peloton, hè? Nou ja, ik ben even oud als Mathieu van der Poel. Nou ja, Wout van Aert, een jaartje ouder. Nou, ik reed altijd samen met die gasten. Hè. Ik heb met Tim Malier gecrossed, Elisabeth, Toon Aerts. Natuurlijk, ja, Mathieu, Wout. En Mathieu en Wout zijn zeker wel blij dat jij gestopt bent of iets anders bent gaan doen. Want die hadden geen schijn van kans bij jou, hè? Ja, het was misschien eerder andersom. Alleen, ja, het is wel tof. En ik heb nog steeds ook wel contact met die jongens. En wat eigenlijk wel heel vet is, we zijn natuurlijk allemaal eigen weg gegaan. En soms als die ook zien op social media dat ik ergens een van de vage koers aan het drijven. Dus super vaak berichtje van, oh, wel vet dat je hier bent. En zo kwam ook Nicky Terpstra bij mij. Want ja, ik reed dan in Italië een 9-daagse mountainbike wedstrijd. Nou, dat was de helft van de tijd gewoon een survival tocht. En dan moest je wel echt heel goed kunnen fietsen. Er waren afdalingen. Dat was gewoon, voor sommigen was het 3 kwartier lopen. Er was op een gegeven moment de wedstrijd reed maar 3 mensen naar beneden. En hij zo, ik zie wel dat je weer iets vets aan het doen bent. Ja. Een beetje jaloers misschien ook wel. Ja, ik weet niet of je daar echt heel jaloers op was. Ja, alleen, niet op die specifieke afdaling. Maar wat was het moment dat jij de afslag hebt genomen van, nou, die jongens die gaan het strakke wielerleven in, noem ik maar even. Jij bent gaan ZZP'en. wanneer is dat ontstaan? Ja, op een gegeven moment, kijk, je moet natuurlijk als sporter ook in de spiegel kunnen kijken. En ik was bij de belofts wel echt goed. En de laatste jaren ook top 10 van de wereldranking. Ik werd toen derde in het DVV-klassement. Dat is een beetje een soort van de superprestige in België. Alleen ja, ik won niet. Dus ik won die profcrossen of die crossen bij de beloftes niet. En ik was toen ook de enige renner die dat jaar overging die niet direct beroepsrenner werd. Dus eigenlijk, ja, heel kort gezegd, ik was net niet goed genoeg. Nou, en ik was ook een van de enige jongens die daarnaast altijd is blijven studeren. Dus ja, ik wist ook van, enerzijds, ik ben net niet goed genoeg om op dat allerhoogste niveau door te breken. Maar dan, ja, ik probeer het ook wel eens uit te leggen met het voetballen. Ik ben liever een basisspeler in de Super League dan een bankzitter in de Eredivisie. Ja, ja, ja. Maar stel voor dat je nu mee zou fietsen in de Tour de France. Zou je goed mee kunnen komen? Ja, in de bergen wel. En alleen ja, op die vlakke rit heb ik het gewoon heel moeilijk. En ja, dat is. Ik kan gewoon heel goed een berg omhoog fietsen en bergen naar beneden. Alleen als het maar een beetje waait, dan waai ik gewoon van de weg. Ik ben 60 kilo. Ja, dat is dan wel lastig om in Nederland als wielrenner soms ook door te breken. Ja. Het heeft jou op mooie plekken gebracht. Hè? Australië, Mongolië, China. Amerika, ik kan een hele lijst maken. Dus we houden het bij de continenten. Maar ja, ik was 23 en toen in 1 jaar fiets ik al op ieder continent van de wereld eigenlijk. Tom, ben jij op veel plekken geweest met het kickboksen van jou? Verschrikkelijk veel. Bijna overal. Kijk, 45 jaar als trainer en je hebt veel kampioenen, dan vecht je bijna overal. Alle grote continenten. En dan zeg maar Japan wel 50, 60 keer. Thailand 50, 60 keer, als je dat een beetje optelt. Amerika een stuk of 20 keer. Ja, was eigenlijk vaak in het buitenland dan in Nederland, als ik dit zo hoor. Ja, omdat zo daar die wedstrijden veel meer georganiseerd werden dan in Nederland. Hè. En ook de sport op zich is in het buitenland veel prestigieus dan in Holland. Het is nu de laatste tijd natuurlijk met Rico Verhoeven en dat Badder een beetje in het beeld kwam op positieve manieren. Maar in het buitenland is het veel populairder, het kickboksen. En hij maakt veel gekke dingen mee in het buitenland. Wat voor gekke dingen heb jij meegemaakt in het buitenland? Nou ja, ik heb zoveel gekke dingen meegemaakt. Ik kan wel één verhaaltje vertellen in Japan. Met wedstrijden, we waren er zo bekend. En toen werden we een keertje uitgenodigd door een groep mensen. En die hadden een hondenshow. Dat bleek een honden, maar dat waren alle Yakuza's. Ze hadden allemaal een pinkje eraf. En dat is daar in Japan. Is Japanse maffia, hè? Ja, voor de Japanse maffia. Ja. En er stonden zeg maar 30, 40 echt van die hele grote motorhomes. Nou, zo luxe heb ik ze hier nog nooit gezien. En onderin zaten de honden. En daarboven was gewoon een huiskamer. En toen waren er wedstrijden met die honden. En op een gegeven moment liepen we eruit. En Akira Koshikawa, dat was dan de baas van de Yakuza. En dat lagen zakken vol met geld. En we liepen eruit. Toen zeg ik tegen hem, ik zeg, hey, moet dat niet op slot. Toen begonnen ze me uit te lachen. Dat doen ze onder elkaar niet, de Yakuza. Die zullen niet stelen. Maar goed, dat was dan één verhaaltje wat je dan meemaakt in Japan, weet je wel. Mooi. Gos, eens kijken of jij kunt overtoepen. Want jij bent een soort bekendheid in China geworden. Ja, niet alle verhalen zijn natuurlijk heel radio geschikt, maar... Deze wel toevallig? Vertel het beeldend. Ja, deze misschien wel. Je kunt mijn ouders ook meeluisteren, maar die kennen het verhaal ook niet. Alleen, ik won daar twee keer de twee grootste wedstrijden op tv. 6 miljoen kijkers op de Chinese staatstelevisie. Allemaal hartstikke leuk. Wij s'avonds op stap met een paar Australiërs. Want nou ja, zeg maar, als je bier wil kopen in Australië is het super duur. Dus die gasten kwamen naar China fietsen en feest vieren. Nou, ik won, maar ik denk, ja, daarna ook feest vieren. Wij naar een of andere nachtclub. Komen daar die nachtclub in. Maar het was best wel leeg. Dus we waren daar met 8 man, dan 9 man. En alleen de eigenaar van die nachtclub was daar. Ik denk, ah, wat is dit nou weer, joh? En die kerel zei, ja, wachten, 5 minuten. Dus hij begint zo heel de tijd rond te bellen. Nou, nog geen 5 minuten later lopen er 25 prostituees de trap op die nachtclub in. Terwijl hij even de rest geregeld voor de avond. Dus ja, dat was ook wel... Maar jij hebt niet meegedaan, hè? Jij hebt gezegd, nee, hier doe ik niet aan mee. Nee, ik moest vroeg op bed, hè? Want ik moest volgende dag weer naar huis, hè? Dus je maakt soms gekke dingen mee. Toch? Ja, zeker. Jij volgt de Tour ook met extra interesse. Want een van jouw beste vrienden rijdt mee in de Tour. Ja, ik denk voor de voorbereiding. Ik had natuurlijk ook gisteren nog even met hem gesproken. En hij is wel blij dat het weer een beetje omslaat. Joris Nieuwenhuis. Vandaag laatste bergrit. Nog een keertje aanklampen. Het is iets beter weer. En dan morgen nog een keer sprinten. Hij zit in de sprinttrein van Kees Bol. En dan zijn ze er alweer. Wat is de tweede Tour. Dus, ja, moet hij wel beter zijn best doen in die sprinttrein van Kees Bol, hè? Ja, oh ja, of ja, Kees Bol moet beter zijn best doen. Het ligt niet aan Joris, hoor. Nee, hoe gaat het met Joris? Ja, gaat hartstikke goed. En zeker, tweede Tour, natuurlijk ervaring van vorig jaar. En de laatste paar dagen was het natuurlijk super heet. Nou, toen was het weer een beetje minder, maar hij is vorige week raar gevallen. In die valpartij bij DSM lagen een paar man in het ravijn. Ja, daar lag hij ook bij. Ja, daar word je natuurlijk niet beter van als je alle dagen daarna weer moet fietsen. Maar gelukkig zamel jij kratten bier in voor Joris. Hoe zit dat precies? Ja, dat was vorig jaar nog wel uit de hand gelopen. Want toen was toen zijn eerste Tour. En ik had voor de grap op Twitter gezet van... als Joris de Tour uitrijdt, was zijn nummer iets van 206 of 106... krijgt hij een kratje pils van mij. Nou, gewoon onderling, zo even weddenschapje. Maar dat kreeg nogal wat bijval. En op een gegeven moment zaten we al bijna op 400 kratten bier. En allemaal aanmeldingen. En toen ik zeg, nou, organiseren we een gravel festivaletje. En eerst was het ook zo, ja, we logeren gewoon bij Joris' ouders in de tuin. Maar ja, toen er nog niet zoveel aanmeldingen waren. Maar ja, toen werden zijn ouders ook een beetje zenuwachtig. Hè, toen de teller boven de 100 ging. En ja, op een gegeven moment hadden we eigenlijk gewoon al een evenement georganiseerd. Alleen ik was natuurlijk even vergeten. Nou, het was natuurlijk corona. Maar ik had ook geen vergunningen, niks aangevraagd. Ja, gewoon niks. Dus ik dacht gewoon fietsen. Alleen toen kwam ik op de radio en meer op de radio. Toen kwam het in België op de televisie. Een Vive la Velo, super bekend programma. Nou, toen ontplofte het helemaal. Alleen ja, ik had nogmaals geen vergunning en niks. Dus toen werd ik ook al even benaderd. Zo van, hey, pas je wel op met wat je doet. Dus toen is helaas het evenement er nog niet geweest. Alleen, nou, hopen de corona-situatie gaat natuurlijk steeds de goede kant op. Nou ja, nu weer even niet. Maar misschien later weer meer. En dat we dan een mooi gravel-evenement kunnen organiseren voor Joris' zijn tweede Tour. Dus dan de kratten bier kunnen altijd nog ingezameld worden. Ja, want hoeveel kratten bier sta je nu op dan? Nou, toen stonden we op 400. Alleen toen hebben we dus wel even de aanmelding even dicht moeten doen. Omdat ik het werd me een beetje te heet onder de voeten. En normaal gezien gaan we uit van 1000 man. 1000 man? Nou ja, dat wordt een mooi festival. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat hij hem uitfietst. Nou, als u een kratje bier inlegt, mogen jullie komen. Oh, Patrick, die legt wel 3 kratjes bier in. We gaan even naar het nieuws. NPO Radio 1. Want in de proloog vandaag kickbokstrainer Tom Haring en Gosse van de Belgen. Gosse, moet ik zeggen, toch? Ja, ik kom er nooit uit met dat fiets. Maar we gaan eerst naar de hoogtepunten van het nieuws. In het westen van Duitsland en het oosten van België zijn in totaal zeker 23 doden gevallen door de overvloedige regenval. In Duitsland worden bovendien nog tientallen mensen vermist. Door de overstromingen in Limburg zitten in Valkenburg nu zo'n 1400 mensen zonder stroom. De stad is door het water nagenoeg onbereikbaar. Ook is er een brug weggeslagen, maar de burgemeester maakt zich geen zorgen over het instorten van huizen. Op verschillende plaatsen eilt het leger om mensen uit huizen, een verzorgingshuis en hotels te evacueren. De A2 is in Zuid-Limburg wegens overstromingsgevaar afgesloten, wat leidt tot files in beide richtingen. Demissionaire kabinet laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de beveiliging van Peter R. de Vries. Minister Grapperhaus heeft daarvoor oud-voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid aangesteld. En de loopbaan van voetballer Arjen Robben is voorbij. De 37-jarige aanvaller maakte een jaar geleden een comeback bij FC Groningen. Maar hij schrijft nu op de website van de club dat hij vanaf vandaag geen speler meer is. En het peloton trekt vanavond van Pau naar Luardidan. En dat is een etappe van amper 130 kilometer over 2 cols een schitterende categorie. De etappe begint bijna, geloof ik. Gio Lippus, jij kijkt alvast. Over 5 minuten, zei je toch? Ja, de renners die staan zo'n beetje klaar voor het officieuze vertrek. Hè. Je weet het wel, de neutralisatie. Pau uit en dan net buiten Pau. Daar kunnen ze van start gaan voor die etappe van 130 kilometer. Ja, eigenlijk heel kort. Het is een korte aanloop naar die twee klimmen. En dan moet het gaan gebeuren. Het spektakel, het slotstuk van deze Tour. Ja, en je vertelde net al in het nieuws. De politie is gisteravond binnengevallen bij Bahrein Victorious. De ploeg van Wout Poels, onze bolletruidrager. Zijn alle renners eigenlijk gewoon van het team van start gegaan na deze inval in het hotel? Ja, ik heb ze nog niet allemaal gezien. Wout Poels heb ik inmiddels wel gezien. Die gaf zojuist ook een interview en die liet daarin weten dat hij weliswaar... een beetje verstoord is in de voorbereiding op in zijn ogen de belangrijkste dag in zijn carrière. Want dat geeft wel aan wat hij van plan is. Hij wil per se die punten voor de bolletrui gaan pakken. Zodat die bolletrui ook zeker om zijn schouders blijft hangen. Tot en met de Champs-Élysées in Parijs. Maar hij zei ook dat het verder allemaal niet veel voorstelde. Het duurde volgens hem een uurtje, die inval. En hij zegt, we zijn gewoon wat later gaan eten. En dat was het dan eigenlijk. En de renners staan nu inderdaad voor die startstreep. En ik heb nog geen melding gekregen dat een of andere renner van Bahrein Victorious niet van start gaat. Maar ze waren op zoek naar, ze hebben wel trainingsschema's meegenomen. Zijn de kamers van die renners binnengevallen. Hoe moet je dat nou inschatten? Is het een routinecontrole? Nee, dit is geen routinecontrole. Want ze hebben inmiddels ook duidelijk gemaakt dat ze een vooronderzoek gaan beginnen. Dus dat de openbaar aanklager dat gaat doen. En dat vooronderzoek heeft alles te maken met het gebruik van medicijnen. Zonder dat er een gezondheidsnoodzaak voor is. Om doping gebruiken. Dat is een beetje ingewikkeld jargon om duidelijk te maken dat ze op zoek zijn naar doping. En dat heeft een beetje te maken met de voorgeschiedenis van deze ploeg. He, met de manager, die is ook al een paar keer genoemd vandaag, die Milan Ertsen, dat is een Sloveen. En die zou betrokken zijn geweest, dat heeft hij wel ontkend trouwens, bij Operation Aderlas. Nou, dat is die hele dopingaffaire in Duitsland en Oostenrijk en Slovenië, waar nogal wat renners bij betrokken waren geweest. Vanaf 2012 zou dat zijn geweest, hè, met bloedtransfusies, met toedienen van doping. Alessandro Petacchi is bijvoorbeeld een van de renners die naar aanleiding van dat onderzoek is geschorst. Dus dat is aanleiding nummer 1. En aanleiding nummer 2 zou toch ook wel zijn dat de prestaties van de ploeg tamelijk verdacht zijn. En dan hebben ze het niet over die bolletrui van Wout Poels. En misschien ook niet eens over de etappenoverwinningen van Mohoric en Dylan Teuns in deze ronde. Maar met name over Damiano Caruso. Hè, die toch altijd als een soort meesterknecht meeging naar de grote ronde. En ineens op zijn 33e tweede wordt in de Giro. En Marc Padoen. En daar heeft de hele wielerwereld wel de wenkbrauwen bij opgehaald. Die zomaar vanuit het niets ineens solo 2 bergetappes wint in de Dauphiné. En echt iedereen laat staan alsof ze er niet meededen. En toch niet werd meegenomen, hè? En toch ook niet werd meegenomen naar de Tour. Dus dat zegt misschien ook wel iets. Dus maar weet je, je weet, ik loop nogal wat jaartjes mee. En mijn herinneringen gaan gewoon weer meteen terug naar de oude jaren. Hè. De Festina-affaire, TVM, begon het allemaal met invallen in de hotels. Bloedzakken overal. Ja, we hebben het meegemaakt met Rasmussen natuurlijk uit de Tour in 2007. De inval bij Vinokourov in het hotel. Quintana trouwens, vorig jaar is Kenia op dezelfde manier door dezelfde eenheid van de politie onderzocht in de Tour. Daar is trouwens niks uitgekomen. Dus ja, het kan ook met een sisser aflopen. Maar ja, je gaat dan toch wel meteen eventjes weer heel erg oplettend kijken naar wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, het is vooral een spannende dag hè, dan voor die bollentrui van Wout Poels. Ja, laten we daar maar op focussen. En natuurlijk gewoon voor de plekken in het klassement. Hoewel de nummer 1 lijkt na gisteren wel heel erg duidelijk. Tadej Pogacar en eigenlijk de nummers 2 en 3. Ook wel, alleen is daar de volgorde nog niet van duidelijk. Of Vingegaard tweede wordt, of derde, of dat het toch Carapaz wordt. Mm-hmm. Voor Poels is het geloof ik belangrijk dat de klassementsrenners het in ieder geval niet gaan uitvechten op die tweede klim. Ja, Poels heeft twee scenario's waarin die gunstig zouden zijn voor hem. Of hij gaat zelf mee in een kopgroep en komt bijvoorbeeld als een van de eerste over bovenop de Tourmalet. En het mooiste zou natuurlijk zijn voor hem als dan die kopgroep ook om de ritzegen mag gaan werken. Zodat de klassementsrenners daarachter hun gevechtje gaan uitvechten. Of het tweede scenario is dat er een kopgroep weggaat zonder concurrenten voor de bollentrui. Dus geen Quintana, geen Michael Woods, nou noem maar op. En als Poels daar niet in zit, ja, dan vindt hij dan wel prima, want dan pakken die alle punten weg. Tja, is als Wout Poels nou die trui mee naar Parijs neemt, is hij dan de beste klimmer? Ja, dat durf ik nu. Ja, de beste klimmer. Een van de beste klimmers. Er zijn er wel betere. Kijk, ik denk dat Pogacar... Gisteren zat hij er niet echt bij, hè, bij die laatste klim. Nee, maar ik denk dat Pogacar misschien een betere klimmer is. En dat geldt ook voor Vingegaard. Maar goed, die hebben hele andere doelen. Die hebben klassementerdoel. Maar we hebben ook wel eens grote ronden meegemaakt. Waarin een renner, nou, en dan zal ik voorzichtig zijn, van de B-garnituur de bollentrui pakt. Omdat hij in al die kleine ontsnappingjes meegaat. Nou, ik vind Poels wel een betere klimmer dan B-garnituur. Dus hij hoort gewoon bij de betere klimmers. Patrick, jij was vanochtend veel harder. Eerlijk, jij zei, als hij vandaag die etappe niet wint, verdient hij die bergtrui niet. Nou ja, ik vind het een prachtige wielrenner. En zeker ook zijn staat van doen vroeger als meesterknecht. Weet je, wat hij allemaal gedaan heeft, is echt fascinerend. Maar ja, ik had gewoon gisteren op iets meer gehoopt dat hij er langer bij kon blijven zitten. En dan, je was teleurgesteld. Ja, weet je wel. Ik ben toch dan zo'n chauvinist. En dan denk ik bij mezelf, ja, kom op. Poels aanhaken, hup, erachteraan, eroverheen, dat soort dingen. Ja. Er zat alweer een bakkie in, begrijp ik. Ja, vergis je niet, hè, Patrick. Het is natuurlijk wel slopend, hè. Als jij etappe na etappe voor die bollentrui wil gaan en iedere keer weer moet meesprinten voor die punten en ook iedere keer moet meedraaien in een kopgroep. Ja, dan is op een gegeven moment, zoals Bogert dat altijd zo mooi zei, het nekkie eraf. Ja, maar ik weet nog goed, toen Bauke Mollema die etappe won, toen luisterde ik smiddags ook naar de radio en toen zei je van ja, voor het chauvinisme zou ik het wel mooi vinden als Mollema die etappe ging winnen. Ja. En die won toen, snap je? Dus voor het chauvinisme zou ik het mooi vinden als Wout Poels vandaag... Ja, maar Mollema mikte echt op etappe winst. Nou, en als Wout Poels vandaag die etappe wint, dan heeft hij die bollen trui heeft hij veilig gesteld en dan zijn we gewoon allemaal blij. Het wordt hoe dan ook spannend. Dank Gio. Oké. Okay. Alles klinkt beter in het Frans. Toe son mieux en français. Allez. Claude, onze stagiair uit Frankrijk, heeft wederom een bestaand nummer vertaald naar het Frans. Zometeen hoor je wat hij ervan gebrouwen heeft en dan kun je een fijne prijs winnen. De eerste opgave van gisteren, toen zong hij dit. Est-ce les oiseaux volant de Berlin, est à Berlin, ouest ne fait pas siffler en retour, ne fait pas tirer d'ici, ne plus. Over de muur, over het ijzeren gordijn. Oh god, ja, klein orkest over de muur. Evert Schrigardus, die wist dat. Hij krijgt de Radio 1 Sport Zomertas chockvol goodies. De nieuwe opgave dan. Als je weet welk nummer Claude heeft vertaald, mail dan originele titel en artiest naar proloog@bnnvara.nl. Zet vooral je adres erbij. Komt-ie. Quand elle est seule et que le désir devient trop intense, elle envoie un câble venant de haut. Pas besoin de téléphone du tout. Nous avons une chose qui s'appelle l'amour radar. Nous avons une vague dans l'air. Amour radar. Proloog@bnnvara.nl als je het weet. De proloog. Hier aan tafel in de proloog fietsavontuur Gosse van der Meer, die een paar dagen geleden finishte in de mountainbike-wedstrijd Transalp. En natuurlijk kickbokstrainer en wielerliefhebber Tom Haring. En Tom, ja, wij kennen jou natuurlijk als trainer van kleerkasten zoals Badr Hari. Ja, hoe is dat contrast met zo'n Quintana die 59 kilo weegt? Weet je, dat contrast kan toch niet groter? Niet met de zwaargewichten, maar in onze sport heb je ook heel veel lichtgewicht, hoor. We hebben ook jongetjes van 55 kilo die kampioen worden en die bijna niet bekend zijn. Maar die dan natuurlijk in Thailand en in Japan en in Azië heel veel wedstrijden vechten. In China, in Hongkong wordt er veel gevochten. In Shenzhen ben ik veel geweest. En eigenlijk die wedstrijden daar zijn populairder bij die lichtgewichten dan bij die zwaargewichten. Waarom? Ja, omdat er ook veel meer van dat soort jongetjes rondlopen. Het is daar om de top te bereiken, is het vaak veel moeilijker. En daar hebben ze weinig Badr Harris, Peter Aerts, Rico Verhoeven. Dus dat is weer in Europa, in Amerika. Kijk naar het boksen, hè, zwaargewichten. Iedereen weet Cassius Clay en Mike Tyson. Maar de lichtgewichten, daar zijn veel bekender dan de zwaargewichten. En bij die lichtgewichten, gaat het dan ook sneller? Is het meer techniek? Tuurlijk. Veel sneller, veel meer op punten. Kijk, zwaargewicht is vaak op knock-out. Maar lichtgewichten vaak toch 5 ronden van 3 minuten. En qua partij om te zien is dat vaak veel leuker. Voor de fijnproever eigenlijk beter. Omdat de techniek veel meer naar voren komt. Toen onze redactie jou belde, zei ik kom graag langs, maar het liefst op de dag met een bergetappe in de Tour. Ja. Dat ligt jou het beste als kijker? Nou, ik vind dat meer het karaktereigenschap. Ik vind, kijk, als je ook die sprinters hoor, met alle respect voor Cavendish, maar die doen in principe heel weinig en dan gaan ze de laatste 300 meter omdat ze die klasse hebben, sprinten ze de boel eruit. En ja, er zijn ook mensen die dat leuk vinden. Maar ik ben echt een bergetappenman. Dat vind ik geweldig als je ziet hoe ze af moeten zien. Hoe ze afvallen, weer terugkomen. He, met name ook Kelderman, dat hij weer valt en weer terugkomt. Nou, daar heb ik verschrikkelijk respect voor. Dus ik hou meer van de bergklassementen. Gosse, ben je het met hem eens? Ik vertaal het maar even als, dat is veel makkelijker. Ik denk dat de sprinters vandaag het meeste afzien, hoor. Dat is wel zonde dat ze daar nooit de camera bij zetten. Want naar die verhalen hoorde ik ook vorig jaar van Joris wel eens in die gruppetto. Die mannen zijn gelost op de eerste klim. Die moeten gewoon zich helemaal uit elkaar trekken, elke klim weer. Want die kunnen ook niet zo goed klimmen. Daarna gewoon suïcidaal naar beneden in de vallei. Volle bak rijden. Het is wel waar, ze moeten er wel overheen, Tom. Het is niet binnen de tijdslimiet, hè? Ik bedoel voor de toeschouwer. Ja. Hè? Ik bedoel, als zo'n bergklassement ook en de langste klasse, de langste toeren, etappe die we gaan hebben, nou, dan zit ik op het puntje van de stoel, jongen. Ja. Dat geeft mij meer spanning, dat zo'n heel peloton met elkaar doordendert. En op het laatst, dan wordt er een sprint getrokken door een paar jongens die daar heel veel talent in hebben. Dat geeft bij mij niet de spanning die ik heb met een bergklassement. Heeft dat ook te maken met het feit dat zo'n mooie bergetappe ook zo'n man-tegen-man gevecht kan zijn, wat jou als vechtsporttrainer aan moet spreken? Natuurlijk is het een individuele sport, maar je hebt toch de teams, hè, die zijn heel belangrijk. Maar dat is met vechten ook. We hebben een goed team in de sportschool. Maar op een gegeven moment dat het gevecht begint, staat de vechter wel alleen in de ring. En dat zie ik ook met die bergklassementen. Dan moet zo'n jongen dat op dat moment alleen doen. Want zijn knechten kunnen hem ook niet bijhouden. Dus dan doe je dat alleen. En dat pakt mij het meest, inderdaad. Mooi, hoor. Je vertelde net, je hebt niet op heel hoog niveau gefietst, maar toch wel aardig met een clubje van... Ja, 6. We hadden een stuntteam. Ik deed veel stuntwerk voor de film. Holland Location en toen de tijd Floris van Roosemond met Paul Verhoeven, weet je. Die, de jaren 60 hebben we het over, denk ik dan, hè? Ik ben al oud, jongen. Ja, dat zie je nou wel. Was jij daar stuntman in Floris, de serie? Ja, ik heb heel veel stunten gedaan. Ook met Jacques Tati. Dus Paul Hulot gaat op reis. Dat was toen heel bekend. Maar ze zien je nooit, omdat je bent meestal verkleed als de hoofdrolspeler. Maar was jij Floris dan? Hadden ze ik ben niet Floris. Dat was Rutger Hauer. Ja, dat is net dat weet ik. Maar was jij dan Floris die van een paard viel? Had je dan zo'n blonde pruik op? Werd je dus gepruikt en dan deed je net de stunts voor die mensen omdat dat te gevaarlijk was. Maar we hadden 6 man die op een gegeven moment een professionele stuntteam begonnen. Stuntteam 6. En een van onze trainingsfaciliteiten was altijd 2-3 uur fietsen op de wielrenfietsers. Want het waren allemaal wel sportjongens. Alleen ze hadden allemaal vechtsporten naast. Dus één judo, karate, taekwondo. Maar we gingen hardlopen. Schermen hadden we bij Ger Visser in de Rai. Maar onder andere ook wielrennen. We hadden allemaal mooie wielrenfietsjes. En dan gingen we 3 uur fietsen om de conditie op te voeren. En je weet precies hoe je moet vallen. Als dat zeker. Valt. Maar we vielen niet van de fiets, hoor. Wel van het paard. Maar daarvoor waren we gek op fietsen. Zit jij in de film Monsieur Hulot en vacances? Dat is een beroemde film van Jacques Tati. Ja, ja. Daar zit jij in. Mr. Hulot gaat op reis, ja. Ja. Daar heb ik een paar stunts voor gedaan, ja. Nou, je gaat hem bekijken, hè? Dan ga je kijken welke stunts het is. Ja, ik ken die film. Daar was het als we onze filmmaker hebben. Die moest je zien, want dat is echt Jacques Tati is wel een groot meester. Maar ik heb nooit geweten dat jij erin zat. Dat deden wij op de Hilversumse Hei. Heb hij toen gedraaid met zijn cameraploeg. En toen heb ik daar heel veel stunts gedaan met een oud wagentje nog. Dan moesten we eruit springen en zo. En wat vechtstunts en... Dat was in die periode was dat heel populair. Mooi man, ja. Mooi. Laten we eens kijken naar de etappe van gisteren. Op de flanken van de Col de Portet. Dan zagen we een acteur bijna uit Ecuador die de boel een beetje zat te flikken. Handen op elkaar, steeds in het wiel. En dan doen alsof je niet echt kon overnemen. En dan ineens toch aanvallen. Hoe zit je dan te kijken naar Carapaz, want over hem heb ik het. Die als een acteertalent eigenlijk in de strijd gooit om zijn concurrenten te misleiden. Ja, nou, ik vind een geweldige renner. Ik vind hem echt fantastisch. Ik geniet elke keer weer van hem. Jammer de laatste keer dat het niet lukte. Hè? Daar ging die Deen eroverheen nog. Maar ja, het is een rennen waar ik echt warm van kan lopen. Hoor. Absoluut. Wat vind jij van deze methode? De methode Carapaz? Method acting? Ja, ik doe dat zelf ook wel eens. Dus ja, ik kan er weinig van zeggen. Ja, het hoort er een beetje bij. En ja, je moet soms even een tactische grimas opzetten. En ben je daar goed in? Ja, ik heb zo wel wat wedstrijden kunnen winnen, ja. Dus dan ben je ook een goed acteur dus? Ja, nou ja, ik wacht nog altijd op mijn debuut, maar... Misschien kun je het als stuntman proberen. Ja, zou wel kunnen. Ja. Nee, die Hollander toch ook in de eerste rit, die zogenaamde noemden ze Indianentoestanden of zo. Indianentruc noemden ze. Dat hij zich terug liet vallen, zogenaamd de wagen riep en toen opeens er vandoor ging. Ja, ja, ja, ja. Dat is ja. Tactiek, het hoort erbij natuurlijk. Het hoort erbij. Ja. Ik weet niet of dat wordt gewaardeerd in het peloton, de Gosse. Dat weet jij beter dan ik. Ja, bijvoorbeeld nou, de grootmeester is natuurlijk Verclaire. Ja, die heeft er bij het grote publiek ook een beetje een aparte naam aan overgehouden. Maar je moet natuurlijk niet te vaak doen. Je moet het tactisch doen. Hè? Je moet natuurlijk, soms moet je meerijden. Dan laat je je goodwill zien. En op het tactische moment moet je net even vermoeid zijn. En dan op het juiste moment moet je wegpoeven. Ja, maar je doet er niemand kwaad mee, toch? Dat is met vechten ook wel eens. Dan denk je, die vechter is toteloos. En opeens komt hij weer terug. Ja, dat zit allemaal in de tactiek van het spel. Nee, je doet niemand echt kwaad. Maar volgens mij vinden ze het niet zo sympathiek. Dat is meer, toch? Ja, ja, soms ben ik ook wel eens echt moe, hè? Ja, dan, ik heb het niet over jou. Nee. Wordt er in het kickboksen ook geacteerd? Soms natuurlijk, heel erg zelfs. Hoe dan? Nou, dat zijn de grote jongens die dat makkelijk kunnen. Nou, je krijgt wel eens een behoorlijke stomp en dan doe je net of je een beetje aangeslagen bent. En dan komt die tegenstander op je af, die denkt, ik ga het afmaken. Maar je bent heel scherp en dan sla je hem eruit. Dat hoort er allemaal bij. Dat gebeurt heel vaak. Ja, ja. We hadden het net over die man-tot-man gevechten, hè, in de Tour. We zitten nu te kijken naar vooral Pogacar, die boven de rest uitsteekt. Dan heb je Vingegaard, toch vooral een lieve jongen, lijkt me. Dat is toch niet echt... Het is niet Pantani tegen Armstrong, Greg LeMond tegen Hino. Dat werkt toch? Nee, dat niet. Nee. Maar goed, het is toch wel. Ze moeten er toch voor rijden. En ik vind die Deen ook fantastisch hoor. Echt waar. Hoe die rijdt, die jongen. Is echt subliem. Maar kijk je dan wel naar karakters? Dat boeit je nog wel? Ja, kijk, het is een en al karakter, lijkt me. Als je zo'n berg op moet en je moet afzien... en er gaat net iemand ietsje harder... en probeer er maar weer bij te komen. Dat is pure 100% karakter waar ze op rijden. Ik vind het ook net te aardig voor elkaar. Serieus? Eigenlijk. Ja. Ja, nou ja, dat gefeliciteer meteen na zo'n etappe. Dan denk ik, kom op, mes tussen de tanden. Ja, ik denk dat zie je wel veel een beetje in de nieuwe generatie in het wielrennen die nu opstapt. Naar boven staat met al die jongens. Dus gewoon, ja, die fietsen eigenlijk al vanaf heel vroeg altijd tegen elkaar. En dan, je groeit eigenlijk met elkaar mee. Dus ja, je ziet elkaar... Ja, je gunt elkaar dus ook Ja, wat. Je bent misschien net iets anders. Maar ik denk ook dat we dit jaar naar een hele andere Tour kijken dan vorig jaar. Want vorig jaar natuurlijk Roglic bijna de hele Tour in het geel. En die fietst eigenlijk mee om niet te verliezen. Ja. En nu zie je dus gewoon die Pogacar en die Vingegaard. Die rijden gewoon tegen elkaar om te winnen. Dus beide jongens koers om te winnen. En vorig jaar had je één renner die koers om te winnen. En één die koers om niet te verliezen. Dus dan fiets je eigenlijk heel anders. Want Roglic natuurlijk, hij moet het ook doen. Hè. Hij rijdt supergoed, nu natuurlijk superveel pech gehad. Maar die... Zonder het geel gewoon aanklampen en dat is. En nu zie je gewoon Pogacar in het geel ook zelf aanvallen. Ja, dus ik denk, we zien een hele mooie Tour op deze manier. Kan je ook kickboksen om niet te verliezen? Of moet je bij kickboksen altijd gewoon vol voor de winst gaan? Nee, je gaat vol voor de winst, natuurlijk. Alleen ja, vaak is het een stoot die je neerlegt... en dan heb je er niks aan te vertellen als je goed raak zit. Maar even over die sportiviteit. Het maakt toch niet uit dat ze naderhand... er vroegen meer mensen aan mij. Van, hey, hebben ze een afspraakje met elkaar dat hij hem feliciteert? Kijk naar het kickboksen, ze slaan elkaar toten los. En wat gebeurt er na de bel? Ze omarmen elkaar, zijn het de beste vrienden. Dat is heel normaal. Ik vind juist dat moet gebeuren. He, de strijd moet gebeuren, maar als de strijd over is... Nou, dan is die felicitatie of de omhelzing is dat wel waard van elkaar. Ik vind dat juist een heel mooi item wat ze doen. Ja, je hebt gelijk ook. Ik zag het weer helemaal verkeerd. Zou je een goede trainer zijn bij wielrennen? met je kickboxmentaliteit? Ik denk het wel, want kijk, ze noemen mij een mentaal trainer. Ik denk dat het ook mentaliteit is. Natuurlijk de techniek, maar ik denk dat het een mentale kwestie is met wielrennen. Net als heel veel sporten. Ik vind ook voetballen. Alleen het gebeurt niet altijd met het Nederlands elftal. Goed, maar daar kunnen ze ook acteren, zeggen bij het voetbal. De Italianen zijn ook schitterende acteurs. Ja. Jongen. Ze presteren wel wat. Ze laten wel wat zien. En ze hebben inzet. En ik vind dat mankeert wel eens bij ons. Bij de Nederlandse voetballetjes. Ah, kijk. Van Gaal zegt het ook. Hè? Dat heb je gehoord hè, toen. Hè? De sterrenlures. Ja. Nou, maar het is zo. Ja. Het dus is echt, als Van Gaal niet kan, moeten ze jou bellen. Als dat bondscoach. Zeer zeker. Nou, absoluut. Voordat er nog meer geswetst wordt, gaan wij onze wedstrijd houden. Waarde Roelof. De proloog. Want die wedstrijd die nadert zo'n ontknoping in deze rubriek, kiezen Roelof en ik om de beurt een plaat. En de plaat moet iets te maken hebben met de etappe van deze dag. En wiens brugje het meest vergezocht is, die wint nog altijd een nader te bepalen prijs. En Gio Lippis, dat is het enige jurylid. Roelof, jij krijgt vandaag je allerlaatste beurt. Dat hoop ik toch niet. Vandaag beklimmen de prijsvechters van het Stalen Ros de Col du Tourmalet. En wie als eerste boven is, ontvangt het souvenir Jacques Godet. Bestaande uit €5.000, een plastiekje. En vernoemd naar de man die de baas van de Tour was tussen 1936 en 1986. Godet die richtte trouwens ook het sportblad L'Équipe op, nadat voorganger Lotto niet meer mocht verschijnen toen de Duitsers na de oorlog Frankrijk uit waren gejaagd. Ze hadden niet gecollaboreerd bij Lotto, maar het waren er ook geen verzetshelden, zullen we maar zeggen. Godet die was dus 50 jaar de patron van de Tour. Toen hij begon, danste men nog de Foxtrot en de Lindy Hop. En toen hij afzwaaide, zaten we midden in de New Wave, Madonna en de haren van Europe. En de grootste hit van dat jaar, 1986, is er eentje die we vandaag draaien. Voor onze man in de bollen. Dat het hem maar letterlijk tot grote hoogtes mag stuwen. Van Billy Ocean voor Wout Poels. Uit de film Uit de film The Jewel of the Nile. Ja, Ellie Ocean. Ja, je hebt daar prachtig naartoe gezwetst. En het mooie is, ik heb hier toen het singeltje van gekocht. Dus hier ben ik echt nog waar? Thuis. Ja, zeker. En echt vinyl nog? Echt vinyl, weet je wel. Echt prachtig. Prachtig. Ja. When the going gets tough, the tough get going. Ja, en we horen natuurlijk al de achtergrondgeluiden. We gaan even naar Gio Lippes, want er is koersontwikkeling. Ja, er is zeker koersontwikkeling. We hebben al de eerste demarrage. Een van de ploeggenoten van Wout Poels die demareerde. Matej Mohoric meteen na de start. Hij kreeg Sean Bennett met zich mee. Man van de Afrikaanse ploeg van Quebec, Christoffel Juul Jensen. Wout Poels bleef lekker zitten in het peloton. Want hij dacht, nou, dit is dus zo'n ontsnapping waar ik niet bij hoef te zitten. Geen concurrenten voor de bollentrui. Maar daarna reed er een groepje weg met Bauke Mollema en Nairo Quintana. En toen was Poels wel meteen van de partij. Maar dat groepje gaat zo teruggepakt worden door de voorposten van het peloton. De koplopers hebben 45 seconden voorsprong op het groepje met Mollema en Poels. Ja, en er staat 1 minuut en 4 voorsprong op het peloton. Maar het peloton komt nu op de staart van dat kopgroepje of van dat tweede groepje aan. En dat betekent dus dat Mollema, Poels en dergelijke weer ingelopen zijn. Is het idee van, zou mogen we iets vooruit sturen dan dat hij, want er zijn nog een paar kleine puntjes, dacht ik ook dat hij die even opraapt. Ja, dat heeft Poels zojuist ook in een interview gezegd. Op het moment dat er een groep weggaat waarin geen concurrenten zitten voor die strijd om de bollentrui, kan ik blijven zitten in het peloton. Maar anders dan moet ik vol aan de bak. En hoeveel punten liggen er op de kop van de Tourmalet? Op de kop van Tourmalet 20 punten, omdat het een buitencategorie klim is. En op de slotklim, dat is ook een buitencategorie klim, maar daar is net als gisteren dubbele punten, omdat het aankomstberg op is. Dus dat zijn 40 punten. Dat is echt jackpot. Kortom, nee, maar als Mohoric, of Mohoric moet je mij horen, als Pogacar de etappe wint, ja, dan is Pogacar de drager van de bolletjestrui in Parijs. Mooi, Gio, het wordt weer een prachtige etappe. We blijven volgen, zeker ook op Radio 1. Gosse, wat wordt jouw volgende bestemming als avonturier? Dat weet ik nu nog niet precies. Ik moet mijn studiejaar nog afmaken. Ik heb nog 1 toets, dan vakantie. En ga ik daarna even kijken waar ik naartoe ga. Normaal gezien begint mijn veldritseizoen in september in Amerika. Dus even kijken hoe ik daar nu nog de beste manier naartoe kan gaan. Met welke wedstrijd ik nog rij. Wanneer ik nog een trainingskamp ga inplannen. Dus de agenda is nu nog leeg. Heerlijk leven. En Tom, jij gaat zo meteen lekker voor tv zitten. En lekker kijken hoe de wedstrijd zich ontrolt. Ja, zeker. Ik heb nog alle etappes heb ik gevolgd. Dus ook vandaag weer natuurlijk. En de andere nog. En ik ga in augustus zou ik naar Brazilië gaan. In de favelas. Om daar nog een paar simmenaars te geven. Maar door die corona vind ik het lastig. Om er niet naartoe te gaan. Vooral dank, daar niet. Nee. Dank dat jullie er waren. Gosse van der Meer en Tom Harink. Morgen weer een proloog. Dan met de beste Nederlander uit de Tour van 2011. Rob Ruig. En met acteur en zanger Leo Alkema. Die lijkt op jou, vind ik altijd. Vind je dat? Ja, vind ik. Maar die kan heel goed zingen. Ook dat. Maar goed. In ieder geval, ik zei het al. Je kan de Tour blijven volgen. Want hier op Radio 1... Radio Tour Gert van Dam. BNN NTO Radio 1. De bocht naar rechts en dan is daar in de vecht in de finish. Dan gaan we echt sprinten. Het zijn de laatste spannende kilometers van de koers. Nog 850 meter. Wat een geweldige finale is dit weer. Je mist niks met de NPO Radio 1 Finish Alert. Het gaat hem lukken hoor, want het verschil wordt groter en groter. Download de app, meld je aan voor de Finish Alert en luister live naar elke tourfinale. Op weg naar de overwinning in de etappe en op weg naar de gele trui. De NPO Radio 1 Finish Alert. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van klassiek. Van vrolijke ongedwongenheid en wonderbaarlijke ervaringen tot puur genieten. In de schitterende natuur van Parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 19 tot en met 22 augustus en op oranjewoudfestival.nl. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Wil je alle mobiele devices van je werknemers op afstand beveiligen, updaten of vergrendelen? Van uitrol tot beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Central Point. Get IT done. Fijn hè, om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig. Ja, het was zo goed geregeld door de uitvaartondernemer. En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Wat fijn, zeker. Een uitvaart met een heldere begroting, dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. Thank you.